dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Czwartek, 6 marca, jest 14. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Europa się zbroi. W Brukseli trwa nadzwyczajny szczyt unijnych przywódców. Służby mundurowe kończą protest. Jest porozumienie z rządem w sprawie dodatków mieszkaniowych. Po 15 w głosowaniu Sejm zdecyduje o ewentualnej zgodzie na areszt dla posła PiS Dariusza Mateckiego. Europa bierze odpowiedzialność za obronę i wspiera Ukrainę. To przesłanie nadzwyczajnego unijnego szczytu, który po 13 rozpoczął się w Brukseli. Przywódcy mają poprzeć plan dozbrajania Europy ogłoszony przedwczoraj przez szefową komisji Ursulę von der Leyen. Kluczowym elementem jest fundusz pożyczkowy w wysokości 150 miliardów euro na unijne inwestycje w zbrojenia. O szczegółach Beata Płomecka. Europa otwiera nowy rozdział w księdze Unii Obronnej. Tak komentują dyplomaci w Brukseli, bo ten szczyt to na razie pierwszy krok na drodze do dozbrajania Europy. Rezultat narady? Odpowiada premier Donald Tusk. Łatwe do zdobycia i wydania 150 miliardów euro, tak od razu, na zbrojenie. W tym miliardy euro na zabezpieczenie Polski i Europy od strony wschodniej granicy. Drugi temat szczytu to wsparcie dla Ukrainy. Gościem prezydent Wołodymyr Zełenski. Chcę podziękować za tak silne wsparcie. Nie jesteśmy sami. Ukraina ma usłyszeć dwustronne deklaracje wojskowego wsparcia od przywódców na poziomie unijnym. Na razie nie ma zgody na pakiet wojskowy od 20 do 40 miliardów euro, bo blokują go Węgry. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szwecja przygotowuje się do wysłania do Polski myśliwców Gripen. Samoloty mają wziąć udział w misji NATO i pomóc w patrolowaniu polskiej przestrzeni powietrznej. Ma to być 8 myśliwców i personel, który będzie je obsługiwał. Samoloty będą pomagały w ochronie węzła logistycznego, który gromadzi wsparcie dla Ukrainy. Koniec protestu służb mundurowych. Związkowcy podpisali porozumienie, które wprowadzi dla policjantów, strażaków i innych mundurowych świadczenia mieszkaniowe, podobnie jak w wojsku. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak powiedział, że dodatki mogą trafić do funkcjonariuszy w lipcu. Zrobiliśmy coś bardzo ważnego i mam z tego powodu bardzo dużą satysfakcję, a przede wszystkim będzie to satysfakcja dla tysięcy ludzi, którzy każdego dnia narażając życie i zdrowie służą Polsce. To dobre rozwiązanie, mówi szef NSZZ policjantów Rafał Jankowski. Dodaje, że nadal prowadzone są rozmowy dotyczące wzrostu płac. Myślę, że przełoży się ona na istotne elementy, w tym uposażeń funkcjonariuszy policji, tak żeby młodzi chcieli do nas przyjść, a starzy, przepraszam, doświadczeni nie chcieli formacji opuszczać. Wprowadzenie dodatków mieszkaniowych może kosztować budżet od 1 800 000 000 do 2 200 000 000 zł. Zakończyła się pikieta górników w Katowicach przed budynkiem Ministerstwa Przemysłu. Przyjechali m.in. przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy kopalni Bielszowice i innych zakładów wydobywczych. Decyzja tą, którą przekazaliśmy pani Czarneckiej? Mamy nadzieję, że się ustosunkuje pozytywnie do tego ona i obecny rząd, bo bądźmy szczerzy, tak? Każdy, który tutaj nami rządzi w Polsce, to niestety obiecują nam gruszki na wierzbie. Taka mocna deklaracja górnictwa polskiego dzisiaj. No, oczywiście, jak nie będziemy walczyć o swoje, to za chwilę będziemy mieli prąd z Niemiec albo z Ukrainy, tak jak było ostatnim razem. Protestujący zapowiedzieli, że jeżeli ministerstwo nie pochyli się nad petycją, w Katowicach można spodziewać się kolejnych, liczniejszych protestów. Sejm w głosowaniu zdecyduje o ewentualnej zgodzie na areszt dla Dariusza Mateckiego. Wczoraj poseł PiS zrzekł się immunitetu. Potwierdziła to dziś sejmowa komisja. Komisja uznała, że oświadczenie posła Dariusza Mateckiego o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej spełnia wymogi formalności poprawnej. Fraza wypowiedziana przez przewodniczącego Sejmowej Komisji Regulaminowej Jarosława Urbaniaka z Koalicji Obywatelskiej jest potwierdzeniem zrzeczenia się immunitetu ale zgodę na areszt Dariusza Mateckiego w oddzielnym głosowaniu będzie musiał wyrazić Sejm na sali plenarnej. Następnie jego postanowienie trafi do prokuratury i policji. Po uzyskaniu przez prokuraturę dokumentu potwierdzającego przegłosowanie, prokurator może wydać postanowienie o zatrzymaniu. Dopiero wtedy przekazuje go jednostce, którą skaże i może być zatrzymanie i areszt. Wyjaśnił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z ustawionymi rozstrzygnięciami konkursów i możliwym dalszym wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Ponadto chce go obciążyć doprowadzeniem do fikcyjnego zatrudnienia w kilku jednostkach Dyrekcji Lasów Państwowych. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sejm będzie też głosował nad uchyleniem immunitetów Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia słonecznie w całym kraju, trochę chmur tylko na północy, od 13 do 21 stopni. Na północy, wschodzie i południu dość silny wiatr. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 14. Tu Myśliwiecka 357. Katarzyna Wojtasik, Michał Jakubik i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Drugą godzinę rozpoczynamy od formacji Hole i utworu Malibu. Side. To z płyty Celebrity Skin Hall i znowu piosenka z poważnym tekstem, tylko w ten tekst trzeba się wsłuchać. No i też mam wrażenie, że nasza piosenka dnia dzisiejsza, przypomnę, bluszcz, kolory i klimat, zestaw do głosowania, polecamy. Ona narzuca taką nostalgiczną perspektywę. Każdy utwór, który się pojawia w naszej audycji, starszy niż z roku 2024, zaczynam czytać, rozpatrywać pod kątem własnych wspomnień i miejsca, w którym się było. No ale chyba taka jest także nasza rola, żeby Państwu przypominać tę ścieżkę dźwiękową naszego życia. A w kolorach i klimacie od bluszczu mnóstwo nawiązań do popkultury, no i Macao i Pomakale. I taki jest, taka jest puenta tego wszystkiego. Teraz piosenka z naszej wczesnopopołudniowej płyty tygodnia. W tym tygodniu, przypomnę, słuchamy nowej płyty duetu z Pirenejów, The Liminianas. Na tę nową płytę Faded zaprosili Państwo Liminiana gości sporo. Pascal Comelat się tam pojawia, Bobby Gillespie, którego słuchaliśmy we wtorek. No a w tym utworze jest Bertrand Bellin. J'adore le monde. Les eaux sont blancs, le sang rouge, quand il y a du vent, ça bouge. Il y a les rivières, les films d'épouvante, pour les pièces de monnaie, il y a les fentes. J'adore le monde. Car il y a le temps, l'espace, que les guerres éventuellement passent, que ça se tasse. J'adore le monde et tout ce qui palpite, gronde. J'adore le monde. J'adore le monde, la pluie qui vient du ciel tombé dans l'oubli. J'adore la nuit, car j'ai peur de la nuit. J'adore le monde, la galaxie, quand la vie te sourit, y'a rien de plus sans cesse, tu décolles, seul bémol, quand la vie ne te rigole, tu te sens tout petit, petit. Tout petit, tout petit, tout petit, petit, petit. À côté de la plaque, exactement juste à côté. Pas en dessous, pas n'importe où. À côté de la plaque, de quack en quack. Échec en échec, mal à l'estomac, besoin d'un break, n'importe quelle bagnole, besoin d'une boussole. Je suis pas dans Star Trek, le monde, faut faire avec, faut faire avec le monde. Avec tout petit, petit, petit, tout petit, tout petit, petit, faut faire avec le monde. Avec tout petit, petit, tout petit, petit, petit. Tak się składa, że długo byli bardziej rozpoznawalni w Stanach niż w Europie, chociaż przecież to stąd pochodzą. The Liminianas z nowej płyty Faded, dziś utwór, w którym gościnnie pojawił się Bertrand Bellin, a ten utwór nosi tytuł piękny, J'adore le monde, czyli uwielbiam świat. To teraz 14 minut po 14 zaglądamy do zestawu do głosowania. I lost in the ocean, where no one knows my name, and all of my confusion can wash out in a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chodzę po ulicy mojej, choć raczej przemykam. Kiedyś się udawało ciągle kogoś spotykać. Bez przerwy paliłem, by bez przerwy nie gadać. A wina to wina była, że się chciało spowiadać. Ani żonie, by nikt się nie dowiedział. której jestem w stronie. Za dużo nie pytam, bo się boję odpowiedzi. Parę razy mnie zdziwili moi byli już koledzy. I nikt nie wola, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. I nikt nie woła, tylko dzwony z kościoła, którędy do raju ogłaszają. Takie tam z jedynką od WW, z płyty sprzed, uwaga, to jest bardzo poważna matematyka, 6 lat. 2019 rok, Michał. Tak, wszystko się zgadza. W lutym się okazała płyta Za niebawem i na niej drugi utwór. To był właśnie ten, którego wysłuchaliśmy. I to już drugi raz dziś, kiedy usłyszeliśmy w chórkach Natalię i Paulinę Przybysz. Tutaj, z tego co pamiętam, także z mamą Anną, siostry Przybysz. No bo słyszeliśmy je również w znakomitych chórkach pod koniec pierwszej godziny, tuż przed 14 w utworze Przyjdź w taką noc, który wykonywał Krzysztof Zalewski. A ja przeglądam kalendarium i rzuciło mi się w oczy, że dziś rocznica, 99. rocznica urodzin Andrzeja Wajdy. Więc przypomnę, że niedawno minęło 50 lat od premiery Ziemi Obiecanej. Wciąż będę to podkreślać, jeden z najwybitniejszych filmów w historii polskiego kina. A w Muzeum Kinematografii w Łodzi, gdzie film powstawał, nie w muzeum, w Łodzi, można oglądać wystawę Pół wieku Ziemi Obiecanej, gdzie i pamiątki, i zapiski Andrzeja Wajdy z czasu powstawania tego filmu, fotosy. No a w Muzeum Kinematografii, kto był, ten wie, można wręcz wejść do przestrzeni z filmu Ziemia Obiecana, więc wystawę Państwu bardzo serdecznie polecam, a kto daleko od Łodzi, to można takie urodziny mistrza uczcić chociażby wieczornym seansem jego filmu. 23 minuty po 14. Depeche Mode teraz w Trójce. Autopromocja. Tylko w Trójce uprawiamy wielkie głaskanie. To się wydarzyło 100 milionów lat temu mniej więcej. I trwa do dziś, a wszystko z pasji i miłości do zwierząt. Aneta Awtoniuk podpowiada, jak zrozumieć i dbać o dobrostan kotów i psów. Psy szczekały, kiedy słyszały heavy metal. Cichły i wyglądały na odprężone przy muzyce klasycznej. Klasycznie, to znaczy tradycyjnie, polecamy wielkie głaskanie w każdą sobotę między 10 a 11. Tylko w Trójce. Dzień dobry. I do usłyszenia, także na stronie i w serwisach streamingowych. Z wielkim głaskaniem ode mnie dla kotki Kluski i dla wszystkich. Ależ miło spędzać z Państwem sobotnie przedpołudnie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 lat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RRSO 0%. O, szykujesz się na spotkanie? Czuję to. Jestem twoim sercem. Ciężko mi się pracuje. To stres czy otyłość? Byliśmy razem w różnych sytuacjach. Kiedy przytłoczył cię ciężar obowiązków, odkładałeś to, co naprawdę ważne. Zawsze jest dobry czas, by to zmienić. Zadbaj o siebie i porozmawiaj z lekarzem o leczeniu otyłości. Słuchaj serca. Lecz otyłość. Dowiedz się więcej na ootyłości.pl. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja Tu Myśliwiecka 357, 14.30 na zegarze. Mam nadzieję, że wszyscy gotowi na kolejną lekcję języka polskiego. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Po ostatnim odcinku o słowie sędzina otrzymałem pytanie dotyczące form typu pani dyrektor, pani reżyser czy pani profesor i tak dalej. Czy są poprawne? Pyta pani Kamila, która przeczytała w internecie, że to protezy językowe, w których nie zgadza się rodzaj, bo wyraz pani jest rodzaju żeńskiego, a reżyser męskiego. Cała konstrukcja jest więc, zdaniem osoby komentującej, błędna. Wiele razy spotkałem się już z takimi argumentami, więc warto sprawę wyjaśnić. Nazywanie form pani dyrektor czy też pani reżyser błędami językowymi jest błędem. A to dlatego, że rodzaj rzeczownika ustalany jest nie po tym, jakie ten rzeczownik ma zakończenie. Ten sposób sprawdza się w szkole i na kursach dla osób uczących się języka polskiego jako obcego. Mówi się wtedy, że jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę, to jest rodzaju męskiego, jeśli na a, to jest żeński, a jeśli na o lub e, to nijaki. W gramatyce rodzaj ustalamy na podstawie tego, jak dany rzeczownik łączy się z innymi wyrazami. I tak na przykład w zdaniu nowa dyrektor przyszła na zebranie, rzeczownik dyrektor jest rodzaju żeńskiego, na co wskazują słowa nowa i przyszła. Dlatego właśnie w formach pani dyrektor, pani reżyser czy pani profesor rodzaj się zgadza. To po prostu kolejny, obok feminatywów, sposób wyrażania żeńskości. Powiedziałem obok, ponieważ co ciekawe, oba te sposoby powstały w podobnym czasie. Na początku XX wieku, kiedy to kobiety zaczęły zajmować stanowiska stereotypowo męskie. I co jeszcze ciekawsze, wtedy właśnie feminatywy przez wiele kobiet były uznawane za wykluczające. Dlaczego? Ponieważ kobiety chciały wykonywać zawody zarezerwowane dotychczas dla mężczyzn na równi z nimi, a oznaką tej równości miała być wspólna nazwa, a nie nowa wtedy forma żeńska. Jak widać, w języku nic nie jest oczywiste. Ale wróćmy do współczesności. Formy typu pani dyrektor były i nadal są wyborem wielu kobiet. I należy ten wybór uszanować. Mówienie, że to błędy czy protezy językowe, wyśmiewanie tych form, bo zdaniem niektórych brzmią tak samo głupio jak pan przedszkolanka, jest wykluczające. A przecież każda osoba ma prawo zdecydować, jakich form chce wobec siebie używać. Ma prawo do dbania o swój językowy dobrostan i nie powinna być z tego powodu oceniana. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. A ja jeszcze przypomnę, że ten adres, pod którym można do Mateusza wysyłać pytania dotyczące języka polskiego, to przysłowie @polskieradio.pl. Siostry Haim teraz przed nami. Back. If I could change your mind, siostry Haim, prosto z Kalifornii. Mówiłam dziś o tym, że wszystkie utwory dzisiejsze, które się pojawiają i są starsze niż z roku 2024, wywołują pewną nostalgię i wspomnienia i poruszają czułe struny. No, ten jest z 2024, a też porusza. Idols z płyty Tank Grace. klimat. No to się nazywa zrobić klimat. Chłopiec z plasteliny z płyty Uwaga, jedzie tramwaj. Leny Valentino. Tak, wiem. Mogą Państwo nawet powiedzieć, że to przesada, bo jeśli chodzi o poruszanie najczulszych strun, nie tylko tych czułych, tych najczulszych, to akurat ten utwór jest skuteczny w 100% i zawsze się sprawdza. Kwadrans z okładem pozostał do 15:00. Pora na Radka na Łęcza. Mamy nowy miesiąc, marzec, który pod względem premier growych zapowiada się bardzo ciekawie. Zapraszam na szybki przegląd najciekawszych zapowiedzi. 6 marca polskie studio The Farm 51 zabierze fanów Zony ponownie do Czarnobyla. Our dreams, hopes, nightmares, but magnifies it a thousandfold. Chernobylite 2 Exclusion Zone jest RPG-iem akcji z widokiem z pierwszej i trzeciej osoby. W tym tytule wcielimy się w postać wędrowca, który po uwięzieniu w strefie będzie podróżował przez różne wymiary. Celem jego poszukiwań jest niezwykle cenna substancja, Chernobylite. Gracze do dyspozycji otrzymają rozległy, otwarty świat, w którym będzie można wykonywać przeróżne zadania wedle własnego widzimisię. Polska produkcja charakteryzuje się realistyczną grafiką wykonaną na podstawie zdjęć z Czarnobyla. Twórcy gry wielokrotnie odwiedzali tereny czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Fotografie zostały przeniesione do komputera i tym sposobem możemy bezpiecznie odwiedzić napromieniowane tereny. Tego samego dnia na rynku zadebiutuje Split Fiction, czyli nowa gra twórców A Way Out oraz It Takes Two. Produkcje studia wyróżniają się tym, że można w nie grać w duecie. Samodzielna rozgrywka nie jest możliwa, bo zabawa bazuje na kooperacji. Wspólnie pokonujemy wrogów oraz rozwiązujemy zagadki. Tym razem wcielimy się w Mio oraz Zoe, które są autorkami opowiadań. What are you doing in my story? Pisarki utknęły w wymyślonych przez siebie światach fantasy oraz science fiction i muszą zmierzyć się z wytworami swojej wyobraźni. Co ważne, aby grać, wystarczy jeden egzemplarz, a bawić się można siedząc obok siebie na kanapie lub przez internet. Kontynuując temat marcowych premier, warto wspomnieć o dwóch tytułach osadzonych w kraju kwitnącej wiśni. 11 marca wychodzi Rise of Ronin, studia Team Ninja. RPG akcji zabierze nas do XIX-wiecznej Japonii. Poznamy losy Ronina, który musi zmierzyć się z końcem epoki feudalnej i przemianami kraju w nowoczesne państwo. W grze nie zabraknie rzecz jasna starć z przeciwnikami oraz kilku różnych stylów walki. Z kolei 20 marca w ręce fanów trafi kolejna odsłona Assassin's Creed, tym razem z podtytułem Shadows. Tu też trafimy do feudalnej, tym razem XVI-wiecznej Japonii, ale będziemy mogli poznać losy dwóch bohaterów. Shinobi Naoe oraz czarnoskórego samuraja Yasuke. Co ważne, ta ostatnia postać została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami historycznymi. Dwie postaci to różne style gry. Naoe znacznie lepiej się skrada i atakuje z ukrycia, a Yasuke to silny, ale powolny wojownik. Nowe dziecko Ubisoftu wyróżniać się będzie przebudowanym systemem skradania, otwartym światem, zmienną pogodą, porami roku, misjami oraz zadaniami pobocznymi. Dodatkowe aktywności to m.in. głaskanie piesków oraz tworzenie szkiców japońskiej flory i fauny. To oczywiście tylko część atrakcji, bo gra zaoferuje kilkadziesiąt godzin zabawy. Na koniec przeglądu jeszcze jedna nowość. 28 marca zadebiutuje Inzoi. To bezpośrednia konkurencja The Sims. W grze przejmujemy kontrolę nad stworzoną od podstaw postacią i będziemy towarzyszyć jej w codziennych czynnościach. Autorzy postawili na realistyczną, szczegółową grafikę. A czy uda się pokonać Simsy? Szykuje się ciekawy pojedynek. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Samograj. Dziękujemy Radkowi za komplet informacji, jeśli chodzi o gry w marcu, ale polecam także dłuższą wersję Samograja, czyli rozmowę o grach i o świecie związanym z grami, a jest to, jak wiadomo, świat bardzo rozległy. W naszych podcastach Państwo te rozmowy Radka Nałęcza znajdą. Teraz piosenka o tytule, który sprawdza się w świecie rzeczywistym, ale właśnie w grach wydaje mi się, że może by się udało zbudować Rzym w jeden dzień. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Thank you. Z odpowiedzią na pytanie, jak długo buduje się miasto w grze wideo, mogą się Państwo do mnie odezwać na adres myśliwiecka@polskieradio.pl. Do tych z Państwa, którzy pisali w sprawie biletów na widowisko Chłopi Tańcuj Remixed, my odezwiemy się i odpowiemy Państwu, jak te bilety odebrać. I już żegnamy się dzisiaj. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik, Katarzyna Borowiecka, dziękujemy. Po 15 w Trójce Grzegorz Hoffman i w tonacji Trójki. Do usłyszenia. It's always around me, oh.